de dimineață, Europa FM. România va încheia protocoale cu centrele de mare arși din Europa, anunță ministrul Sănătății. Sorina Pintea se va întâlni în cursul acestei săptămâni cu reprezentanții semnatarilor scrisorii deschise transmisă de grupul de supraviețuitori ai tragediei de la Colectiv, pentru a discuta propunerile lor referitoare la capacitatea de îngrijire și tratament a marilor arși. Întregul cod administrativ pentru care puterea s-a mobilizat în vară în sesiune parlamentară extraordinară este în afara legii fundamentale, a stabilit Curtea Constituțională. Claus Iohannis așteaptă răspunsul instanței înainte de a decide dacă le revocă sau nu pe procurorul general Augustin Lazar. Un demers aiuritor al acestui ministru și cu corolarul la fel de aiuritor, de povești, manipulări publice și așa mai departe, penibilă fază. Și în Statele Unite, alegeri la jumătate de mandat, republicanii președintelui Donald Trump urmează să-și păstreze controlul asupra Senatului, iar democrații au șanse să devină majoritari în Camera Reprezentanților. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Ministrul Sănătății anunță încheierea de protocoale cu centre de mare arși din Europa. Sorina Pintea spune că se va întâlni săptămâna aceasta cu semnatarii scrisorii trimise de grupul de supraviețuitori ai tragediei de la Colectiv. Într-o scrisoare deschisă, victime ale incendiului au cerut crearea unui mecanism național de intervenție rapidă pentru pacienții cu arsuri profunde. Explică Ana Stanciu. Protocoalele ar evita în viitor problemele birocratice în cazul transferurilor pacienților cu arsuri grave în străinătate. Amintim, săptămâna trecută, pacientul cu arsuri grave transferat într-un spital privat din Belgia a fost la un pas să rateze transferul din cauza unor funcționari de la Casa de Asigurări de Sănătate care au refuzat să facă o plată către spitalul din Belgia. În urma unui protocol ca cel pe care Ministerul Sănătății își propune să-l semneze cu centrele de mari arși din Europa, astfel de probleme birocratice sunt rezolvate după transfer. Ministrul Sănătății precizează că România dispune de fondurile necesare tratamentelor în străinătate pentru mari arși. Sorina Pintea se va întâlni în cursul acestei săptămâni cu reprezentanții semnatarilor scrisorii deschise transmisă de grupul de supraviețuitori ai tragediei de la Colectiv, pentru a discuta propunerile lor referitoare la capacitatea de îngrijire și tratament a marilor arși. Tânărul rănit în explozia din Piatra Neamț și transferat la un spital din Belgia a fost operat între timp a doua oară vineri, ar urma să aibă loc a treia intervenție chirurgicală, dar acum și infecțiile luate din spitalele din România le dau bătăi de cap medicilor belgieni. Violeta Cincu. A doua operație pentru tânărul rănit în explozia din Piatra Neamț. Un succes, au spus medicii de la Spitalul Charleroi din Belgia. Acum intervenția a fost la brațe, dar prima operație a fost la cap și torace. Vineri va fi ultima intervenție chirurgicală și spun doctorii de la Spitalul Charleroi. În două luni, românul cu arsuri pe 75% din suprafața corpului poate fi acasă. Se aplică tratamente și pentru cele două infecții intra spitalicești cu care a ajuns din România la Charleroi. A fost internat în două spitale, în Neamț și Iași. Medicii de la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași au declarat că așteaptă o sesizare oficială de la Charleroi pentru a demara o anchetă. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. Actorul Florin Busuioc a suferit aseară un infart la finalul unui spectacol susținut la Craiova. A fost transportat de urgență la spital, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale pentru montarea unui stent. Medicii spun că Florin Busuioc, în vârstă de 56 de ani, este în afara oricărui pericol, urmând să se recupereze. Pensiile speciale ale aleșilor locale au fost respinse la Curtea Constituțională. Judecătorii au decis de altfel că întregul cod administrativ pentru care puterea s-a mobilizat în vară în sesiune parlamentară extraordinară este în afara legii fundamentale. Cu detalii, Anca Simina. Mii de primari, viceprimari și șefi de consilii județene aleși după 1992 ar fi urmat să primească la pensie o sumă proporțională cu numărul de luni în care au fost în funcție. Introducerea acestor indemnizații apare în noul cod administrativ adoptat în vară. Același cod care își propunea să unifice 21 de legi ale administrației politiza oficial funcțiile publice până la nivel de șef de deconcentrate. Un astfel de director din teritoriu urma să fie numit fără concurs și să câștige lunar cât un ministru. Ei bine, judecătorii Curții Constituționale au acceptat obiecțiile opoziției și pe cele ale președintelui Klaus Iohannis, ce au respins în întregime codul susținut în ultimii doi ani constant de Liviu Dragnea. Șeful statului a invocat nerespectarea principiului bicameralismului și că s-au eliminat criterii de integritate din vechile legi, în timp ce parlamentarii PNL și USR au reclamat chiar pensiile speciale ale aleșilor locali. La sesizarea șefului statului a fost declarată parțial neconstituțională și legea care obligă presemnalizarea mașinilor de poliție dotate cu aparate radar. Potrivit Curții Constituționale, aparatele radar nu trebuie să fie presemnalizate, la fel cu amenziile încasate de șoferi nu vor fi plătite la jumătate din valoare în termen de două zile. Ștefan Leonte. Președintele Klaus Iohannis considera că soluția parlamentarilor se îndepărtează de la scopul instituirii normei, acela de a conduce la îmbunătățirea siguranței rutiere. Potrivit președintelui, autospecialele poliției dotate cu radar nu trebuie să se rezume la acțiuni vizibile și presemnalizate. În caz contrar, polițiștii nu vor putea să își îndeplinească obligațiile și atribuțiile prevăzute de lege. Ca o consecință, șoferii ar fi putut înțelege că pe segmentele de drum fără panouri de avertisment pot depăși viteza legală fără a fi sancționați. Mai mult, Klaus Iohannis critica norma care sancționa polițistul dacă radarul nu este presemnalizat corespunzător, mai ales în contextul în care poliția rutieră are obligația de a solicita instalarea de panouri, acest lucru nefiind în sarcina agentului constatator. Totodată, președintele critică acel pasaj al legii care prevedea, cităm, constatarea contravențiilor cu privire la faptele care încalcă dispozițiile privind limitele de viteză se face numai cu ajutorul mijloacelor tehnice omologate și verificate metrologic, consemnându-se aceasta în procesul verbal de constatare a contravenției. Președintele este de părere că acest lucru se află deja în lege. Klaus Iohannis consideră că prevederile referitoare la posibilitatea achitării a jumătate din minimul amenzii în cel mult două zile lucrătoare încalcă dispozițiile referitoare la standardele de claritate și predictibilitate a legii. În contextul în care a intrat în vigoare legea care stabilește acest termen la 15 zile, mai mult noua lege nu prevede unde se duc acești bani. Proiectul legislativ menționa că agentul constatator poate elibera doar o chitanță și nu un proces verbal, ceea ce, consideră președintele, contravine legislației în vigoare. Ascultați Jurnalul de dimineață Europa FM. Președintele anunță că așteaptă răspunsul instanței înainte de a decide dacă le revocă sau nu pe procurorul general Augustin Lazar, a contestat în tribunal demersul lui Tudorel Toader. Șeful statului s-a declarat mulțumit de activitatea actualului șef al parchetului general. Cel puțin în ce privește revocarea procurorului general, un demers aiuritor al acestui ministru și cu corolarul la fel de aiuritor, de povești, manipulări publice și așa mai departe, penibilă fază. Momentan s-a început un demers judiciar și pot să vă spun de pe acum, până când judecătorii nu vor da un verdict final, nu am de gând să fac nimic. De asemenea, Klaus Iohannis pune sub semnul întrebării insistența ministrului Justiției de a o numi pe Adina Florea la conducerea Direcției Naționale Anticorupție, în ciuda avizului negativ primit de aceasta de la Consiliul Superior al Magistraturii. Se conturează o abordare a acestui ministru al Justiției, aș clasifica-o eu pe lângă lege, în privința propunerilor și de numire și de revocare. Foarte clar ne aflăm într-o zonă în care infractorii încearcă să acapareze justiția și unde văd ei că nu au șanse, vor să îi îndepărteze. Ministrul Justiției îi răspunde ironic președintelui. Șeful statului cunoaște foarte bine care sunt limitele legii, este vocea cea mai autorizată din stat și nu știu ce argumente aveți să nu-l credeți, chiar fără să cercetați ca la Biblie. În Statele Unite, rezultat strâns în alegerile de la mijlocul mandatului, potrivit postului de televiziune CNN, democrații care au pierdut alegerile prezidențiale în 2016 au șanse să devină majoritari în Camera Reprezentanților, în timp ce republicanii președintelui Donald Trump se preconizează că vor păstra controlul în Senat. Alegerile pentru Congres au înregistrat câteva premiere în procesul electoral american. Anca Grădinaru vine cu detalii. Democrats are going to take the House majority. Republicans may add to their Senate majority. La ora 6:30, ora României, democrații conduceau la diferență de un vot lupta pentru locurile în Camera Reprezentanților. Scorul era de 167 la 166 potrivit CNN. Cât privește Senatul, republicanii au obținut până în urmă cu 30 de minute 50 de voturi față de 42 republicani. You're starting to see blue in places that were red. So the Democrats are going to say we are rebuilding as a national party. Dar, susțin jurnaliștii postului internațional, democrații albaștri pe harta realizată de CNN îi dau la o parte pe republicani, ilustrați cu roșu, în zone tradițional conduse de oamenii lui Donald Trump. S-au înregistrat și premiere absolute la aceste alegeri. A fost aleasă cea mai tânără congresmenă din istoria SUA. Democrata Alexandra Ocasio-Cortez a declarat că încă își plătește creditele luate pentru studiile la universitate. De asemenea, în Congres vor ajunge și două democrate care sunt sau provin din familii de refugiați, Ilhan Omar, o somaleză, și Rashida Tlaib, o americancă născută în Detroit din părinții migranți palestinieni. Tlaib a declarat pentru CNN că este mândră de ce a realizat până acum. I'm going to be a woman, a mom, a Muslima, a Palestinian, an Arab and... Au avut loc și nenumărate referendumuri pentru introducerea unei asigurări medicale minime sau unui venit minim. În Florida, alegătorii au decis să le acorde unor condamnați din nou dreptul la vot. Desființarea poate părea straniu, dar e soluția guvernului pentru un spital care nu a fost încă realmente înființat. Spitalul Municipal Bacău este de 11 ani un șantier. România neterminată. O campanie a știrilor Europa FM. Doi primari și-au câștigat de atunci mandatul cu promisiunea că îl vor termina în câteva luni. Între timp, aparatura medicală s-a învechit, fără să fie folosită. Tot ce s-a schimbat concret în ultimii doi ani este numele Spitalului Șantier. Dacă, dincolo de discursul politic, autoritățile au și soluții, ne spune corespondentul Europa FM, Claudia Toader, într-un nou episod din campania România Neterminată. După ce a înghițit 50 de milioane de euro sub o putere sau alta, clădirea Spitalului Municipal Bacău e în fața unei noi anomalii. Același partid politic controlează și administrația locală și guvernul. O parte din bani ar fi încă din 2013 și totuși banii stau în conturi, iar lucrurile pe loc. Între timp, politicienii au găsit o explicație. Municipalul n-a fost dus la capăt pentru că ar fi concurat Spitalul Județean. Senatorul Dragoș Benea, fost președinte al Consiliului Județean. Să nu uitați că suntem aproape la 2 ani și jumătate de la locale. Suntem în această etapă aparent întârziată, dar eu zic justificată întârziată, datorită faptului că până în 2016 acest spital municipal s-a născut și a fost crescut cu ideea de a pune în concurență cu Spitalul Județean, o idee total nefericită, neinspirată și contraproductivă pentru sănătatea municipiului și a județului Bacău. Anul trecut, primăria și Consiliul Județean au venit cu o idee nouă sub un nume nou, Spitalul Sfânta Maria. Clădirea ridicată și dotată deja, dar nefuncțională, să treacă la Spitalul Județean, dar cu statut special. Au convins Ministerul Dezvoltării și pe cel al Sănătății. Ministerul Justiției se opune însă. Guvernul și județul nu se pot pune de acord, așadar, cui să-i rămână în proprietate un șantier fără perspective concrete. Totuși, primarul Cosmin Necula spune că va merge înainte. Mine nu mă mai interesează, cel puțin în momentul de față, discuția pe entitatea juridică, spitalul municipal, în subordinea cui sau în subordinea cui nu e. Ne-am continuat treaba, sperăm undeva săptămâna viitoare să finalizăm contractul de proiectare și la anul să scoatem la procedură de achiziție publică execuția acestui obiect. Așadar, nu mai devreme de 2020, până la un mare spital la Bacău, în vară aparatura municipalului Fantoma a început să ia calea altor unități medicale. După 11 ani, două schimbări de putere locală și 12 guverne, Spitalul Municipal din Bacău e tot un proiect. Găsiți subiectul și pe site-ul nostru europafm.ro la secțiunea România Neterminată. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Ne reauzim cu noi informații la ora 8. Ioana, mulțumim pentru jurnal. Continuăm cu meteo. A sosit vremea pentru centralele termice Baxi. Urmează meteo la Europa FM. Norii acoperă astăzi regiunile din sudul și estul țării. În Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei va fi burniță. În restul teritoriului, vreme mai caldă decât în mod obișnuit, cu cer mai mult senin. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 21 de grade. În capitală, nori mai ales în prima parte a zilei și o maximă care nu va trece de 13-14 grade. Centralele termice Baxi. Calitatea de top accesibilă tuturor. Ai ascultat Meteo la Europa FM. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Sport, acum Luca, bună dimineața! Bună dimineața! Napoli și Paris Saint-Germain au remizat 1-1, iar FC Liverpool a fost învinsă la Belgrad cu 2-0 de Steaua Roșie în cea mai complicată grupă a Ligii Campionilor. Finalista ediției precedente a fost de nerecunoscut în prima repriză din Serbia, când nu a trimis niciun șut pe spațiul porții adverse. Milan Pavkov a deschis scorul după un corner, iar 6 minute mai târziu a marcat cu un șut de la 25 de metri. Salah a nimerit bara spre finalul partidei. La Napoli, Mbappé a marcat pentru PSG la ultima fază dinaintea pauzei, iar italienii au protestat vehement pe motiv că minutul suplimentar dictat de arbitru trecuse de mult. Jucătorii lui Carlo Ancelotti au revenit montați de la vestiare și au dominat furibund startul reprizei secunde, iar în minutul 62, Caejón a obținut un penalti, transformat de Insigne. A rămas 1-1 până la final și